50 languages. 66. 66. زمائر ملکی 1. زمائر ملکی 1. من مال من. من کلیدم را پیدا نمی کنم. من بلیط اتوبوسم را پیدا نمی کنم. تو مال تو. کلیدت را پیدا کردی. بلیط اتوبوست را پیدا کردی. او مال او. میدانی کلید او کجاست؟ میدانی بلیط اتوبوسش کجاست؟ او مال او. پولش گم شده است. و کارت اعتباریش هم گم شده است. ما مال ما. پدر بزرگمان مریض است. مادر بزرگمان سالم است. شما مال شما. بچه ها پدرتان کجاست؟ بچه ها مادرتان کجاست؟